Евангелле паводле Лукі, раздзел 14. І сталася, калі Ісус у суботу ўвайшоў у дом аднаго з начальнікаў фарысейскіх паесці хлеба, яны сачылі за ім. І вось нейкі хворы на вадзянку чалавек з'явіўся перад ім, і, адказваючы яму, запытаў Ісус заканазнаўцаў і фарысеяў, кажучы: «Ці належыць аздараўляць у суботу, ці не?» Але яны маўчалі. Тады ён, дакрануўшыся, аздаравіў яго і адпусціў, і сказаў ім: «Калі ў каго-небудзь з вас асёл або вол уваліцца ў студню, ці не зараз выцягне яго ў дзень суботы?» І не маглі яны на гэта адказаць яму. І расказваў ён запрошаным прыпавесць, прыглядаючыся, як яны выбіралі першыя месцы, і кажучы ім: «Калі будзеш запрошаны кім-небудзь на вяселле, не ўзлягай на першым месцы, каб часам не быў запрошаны больш шанаваны за цябе, бо тады той, хто цябе і яго запрасіў, прыйшоўшы, скажа табе: «Саступі яму месца», і тады ты з сорамам зоймеш апошняе месца. Дык калі ты будзеш пакліканы, ідзі і сядзь на апошнім месцы, каб калі надыдзе той, хто цябе запрасіў, сказаў табе: «Прыяцель, сядзь вышэй», тады будзе табе пашана ў банкетуючых. Бо кожны, хто сябе ўзвышае, будзе паніжаны, а хто сябе паніжае, будзе ўзвышаны». Потым гаварыў і таму, хто яго запрасіў: «Калі спраўляеш абед або вячэру, не запрашай сяброў тваіх, ані братоў тваіх, ані сваякоў, ані багатых суседзяў, каб яны часам цябе не запрасілі ў адказ і каб не было табе адплаты. Але калі спраўляеш банкет, пакліч убогіх, калек, кульгавых, сляпых, і шчасны будзеш, бо тыя, што запрошаны, не маюць чым адплаціць табе. Адплачана табе будзе пры ўваскрашэнні справядлівых». І калі пачуў гэта, адзін з гасцей сказаў яму: «Шчасны той, хто будзе есці хлеб у валадарстве Божым». Ён жа сказаў яму: «Адзін чалавек справіў вялікую вячэру і паклікаў многа гасцей, і паслаў свайго слугу ў пару вячэры сказаць запрошаным: «Прыходзьце, бо ўжо прыгатавана». І пачалі ўсе адразу прасіць прабачэння. Першы сказаў яму: «Купіў я поле і маю патрэбу пайсці і агледзець яго, прашу цябе, прабач мне». А другі сказаў: «Купіў я 5 пар валоў і іду іх праверыць, прашу цябе, прабач мне». А трэці сказаў: «Я ажаніўся і дзеля таго не магу прыйсці». І вярнуўшыся, слуга расказаў гэта гаспадару свайму. Тады ўгнеўлены гаспадар дома сказаў слузе свайму: «Ідзі хутчэй на вуліцы і завулкі горада і прывядзі сюды ўбогіх, і калек, і кульгавых, і сляпых». І гаворыць слуга: «Гаспадару, усё зроблена, як загадаў ты, але яшчэ ёсць месца». І гаворыць гаспадар слузе: «Выйдзі на дарогі і да заплоццяў і прымушай увайсці, каб дом мой напоўніўся. Кажу вам, што ніводзін з тых людзей, што былі пакліканы, не пакаштуе маёй вячэры». І хадзілі за ім вялікія натоўпы, і, павярнуўшыся да іх, ён сказаў: «Калі хто прыходзіць да мяне і не мае ў нянавісці бацьку свайго і маці, і жонку, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, а прытым і душу сваю, не можа быць вучнем маім. І хто ідзе за мной і не нясе крыжа свайго, не можа быць вучнем маім. Бо хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не сядзе перш і не палічыць патрэбных выдаткаў, ці мае чым яе дакончыць, каб калі закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, якія гэтае бачаць, не сталі смяяцца з яго, кажучы: «Гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць». Або які цар, збіраючыся ісці на вайну супраць другога цара, не сядзе перш і не абдумае, ці мог бы ён з 10 000 пайсці супраць таго, які ідзе на яго з 20 000? Інакш, калі той яшчэ далёка, адправіўшы пасланніка, просіць яго, каб былі ў міры. Так вось кожны з вас, хто не зрачэцца ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Соль добрая, але калі яна страціць сілу, чым яе пасаліць? Непрыдатная яна ані ў зямлю, ані ў гной, але вон яе выкінуць. Хто мае вушы слухаць, няхай слухае».